سورة البینہ، سورة بینہ ترتیب کے اعتبار سے 98 یعنی 98 نمبر کی سورت ہے، 95 یعنی 95 کلمات ہیں، 413 413 حروف ہیں، ایک رکوع 8 آیات ہیں، مدنی سورتوں میں سے اس کا نمبر 100 ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ کافی بات کے وقت کی سورت ہے. اس سورت کا دوسرا نام ہے لم یکن، بالکل پہلا ہی لفظ سورت کا لم یکن الذین کفروا. اس سورت کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. پہلے آپ سوچیں اپنے آپ کو کہ اس سورت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کوئی اس کا بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی اس کا بھی ورد کرتا ہے، کوئی خاص فضیلت اس سورت کی؟ لیکن ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کے لیے سے ایک سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ تھے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ. بہت خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا کی سورت پڑھ کر سناؤں. عبی بن کعب کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ سن کر عبی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ خوشی کی وجہ سے رونے لگے. قتادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے انہیں یہ سورت پڑھ کر سنائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی ایک خاص چیز ہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص بندے کو کر دیتا ہے. سورت کا نام بینہ ہے، با یا نون سے اسی کے اندر آئے گا، آیت نمبر ایک ہی کے اندر، حتی یاتیہم بینہ. اور بینہ سے مراد ویسے تو واضح دلیل ہوتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس کا پیغام یہی ہے کہ دلیل آ چکی، اب کیا حجت باقی رہ گئی. آئیے ذرا سورت کو ساتھ لے کر پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے. اور وہ روشن دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. کیا ہے ان صحیفوں میں؟ فیہا کتب قیمہ، جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے. اس سے آگے کی کچھ مزید آیات. سورت کا آغاز بہت ہی مختلف ہے دوسری سورتوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام البینہ اگر رکھا تو اس کا پیغام بھی بہت ہی زیادہ بین ہے. فرمائے لم یکن الذین کفروا، تھے ہی نہیں ایسے وہ، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، وہ کہاں تھے ایسے؟ کون؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کفر کرنے والے. پہلے اتنی بات کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں دو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، نمبر ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین. اور ان دونوں میں سے پھر ایک تیسری کیٹیگری بنی کہ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفرو. تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں کیونکہ یہ بھی بہت ہمارے ہاں ایک معروف مسئلہ ہے کہ کیا اہل کتاب کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ مشرک ہوتے ہیں کہ نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں کافروں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کافروں کو دو بڑے گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ. ان کا کفر کیا تھا؟ کہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں لیکن انہوں نے اس کی تحریف کر دی، کچھ زیادہ کر دیا، کچھ کم کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کافر نہیں ہو سکتا. بلکہ دیکھیے پھر آپ سوچیں گے اچھا کافر اور مشرک کی اتنی ٹرمز کے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے کافر کا. کافرہ کیا ہے؟ جو چھپا رہا ہے, جو اللہ کو مانتا ہی نہیں, ڈینائی کرتا ہے. سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے مشرک کی, وہ کہتا نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن ساتھ دوسرے کو بھی شریک کروں گا. پہلا کون ہے؟ جس نے انکار کیا. کافر ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے, کافر دہریہ ہے, کافر وہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. پھر اس کے کئی درجے ہیں جو پیچھے ہم پورے قرآن پاک میں الحمدللہ کئی بار پڑھ چکے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اس کا بیٹا ہے, کوئی اس کی بیوی ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی مطلب کرنے والے ہیں, کسی کا کوئی اور مقام ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دو لفظ آئیں کفر اور مشرکین. اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر اہل کتاب کافر نہیں ہوتا لیکن اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ کافر ہو سکتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ کیا مسلمانوں میں بھی کوئی کافر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ جن کو اللہ کتاب کا اہل کہے وہ نا اہل کتاب بن جائے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ناموں پہ جھگڑتے ہیں. یعنی صرف بات بتانے کے لیے کہوں گی کہ کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے لیکن عملاً وہ بالکل نا اہل سنت ہے. کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے لیکن عملاً وہ بالکل نا اہل حدیث ہے, کیونکہ پہلے نے سنت پہ عمل نہیں کیا, دوسرے نے حدیث پہ عمل نہیں کیا. اسی طرح مشرکین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے مراد مکہ والے لیے. ایران کے مجوسی تھے اس دور کے اندر, آگ کے پجاری تھے, ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی. اسی طرح آج کے دور کے جو یہود اور نصارہ وہ بھی مشرکین میں شامل ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کافر نہیں بنتے نا, اللہ کو مانتے ہیں دونوں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور ان کا شرک تو خود کھلا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عزیر کو, اور یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو آپ ساری بات کا خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نام سے کوئی چاہے مسلمان ہو, کوئی اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی ہو, اگر اس کے عقائد میں شرک پایا جاتا ہے تو وہ یقیناً مشرک ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے لیکن اس کے عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے, اس کو مسلمان ہونے کا ایک بینیفٹ مل جائے گا لیکن اس کا کفر کا درجہ کچھ گھٹ جائے گا, لیکن کفر پھر بھی ہے. نماز کوئی نہیں پڑھتا, حدیث میں اس کو بھی کافر کہا گیا. تو یہاں کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تاتیہم البینۃ. دو ٹوک انداز ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کافر لوگ تھے وہ کبھی بھی اپنے کفر کو نہ چھوڑتے. منفقین کا لفظ جو ہے نا یہ فق سے ہے, فا قاف کاف, اسی سے لفظ انفاق بھی ہے, خرچ کرنے والا, رہن شدہ چیز کو کہتے ہیں, اور منفق خرچ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر دی کہ یہ لوگ اپنا کفر نہ چھوڑتے جب تک ان کے پاس رسول نہ آتا. ہم سب پیچھے کئی بار پڑھ چکے کہ انتظار کر رہے تھے اہل کتاب کہ کوئی نبی آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرکوں سے لڑیں. اسی طرح مشرکین مکہ کے لوگ جو اصل میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, وہ بھی کہہ سکیں کہ اتنے سال کی گمراہی کے بعد اب لاشعوری طور پہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی لیڈر آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ایک طرف جائیں. یاد رکھیے گا ایک بات کہ ہر چیز جب ایک حد پہ پہنچ جاتی ہے نا تو وہ وہاں سے پلٹنے لگتی ہے. جب بندہ برائی میں آگے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر اخیر وہ چاہتا ہے لاشعوری طور پہ کہ کوئی مجھے واپس لے کے آئے. بالکل یہی حال تھا, چلے مانگی دلیل, کوئی آ جائے, کوئی ہوگا, کوئی نہیں ہوا, آ گیا. پھر کیا ہوا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ پھر بھی نہیں مانا. رسول من اللہ, خالی رسول بھی کہہ دیا جاتا نا رسول اللہ تو بات کافی تھی. من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا, یہ خود نہیں آیا, رسول آ گیا. کیا مکہ والے مانے؟ کیا یہود نے مانا؟ نہیں مانا. پتہ کیا چلا؟ کہ دلیل آ بھی جاتی ہے لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. ساری حجتیں تمام ہو جاتی ہیں, سارے ریسورسز مل جاتے ہیں, سارے اسباب جمع ہو جاتے ہیں, جس کو کام نہیں کرنا وہ نہیں کرتا. بہانے کر لیں. آپ ذرا اس کو اپنی عملی زندگی میں لا کے دیکھیں. ایک عورت, اس کا دل نہیں چاہ رہا کھانا پکانے کو, اب بہانے کرے گی گھر میں ٹماٹر نہیں ہے, گھر میں یہ نہیں ہے, کیا پکاؤں. وہ لے بھی آئے گا سب کچھ میاں, پھر کوئی اور عذر ہوگا. نہ کرنے کے سو بہانے. یہی بات اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ رسول آ گیا اور کتابیں وہ جو متحر تھی پاکیزہ صحیفے لے کر آیا یہ سارے فرقے یہ سارے لوگ ان کو اپنا دین اپنا مسلک اپنا عقیدہ اتنا پیارا ہے کہ رسول کے آنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا یعنی انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں تھا ان کو منفقین ہو ہی نہیں سکتے تھے لیکن رسول آ بھی گیا اس کی دلیل مل بھی گئی سب کچھ پتہ چل گیا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو نہیں مانا اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے کہ صحف مطہرہ یہ کیا ہے اور آگے پھر کتب قیمہ یہ کیا ہے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکیزہ صحیفوں کے اندر کتب قیمہ اگر آپ لفظوں پہ غور کریں تو صحیفہ دو تین صفوں پر مشتمل کتاب کے لیے لفظ آتا ہے بکلیٹس آج کے دور میں پمفلٹ کہہ لیں کتابچہ کہہ لیں چھوٹی سی چیز کو صحیفہ کہتے ہیں شروع شروع میں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو وہ تھوڑا تھوڑا ہی تھا نا ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک بالکل ان بائنڈ فارم میں تھا بالکل غیر رسمی طرح سے تھا کچھ کہیں چیزوں پہ لکھا ہوا تھا کہیں کچھ لکھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں پورا کرایا تو صحف مطہرہ کا ایک مطلب تو کیا ہے کہ قرآن پاک کے ان بٹوین جو مراحل تھے اس کی طرف اشارہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو بھی چیز پیش کرتا ہے وہ ہر قسم کی ترمیم ہر قسم کے اضافے چینج سے بالکل پاک ہے یعنی کوئی انسان اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا پھر صحف مطہرہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم انتہائی پاکیزہ ہے کہ یہ انسان کو اتنا پاک کر دیتی ہے کہ جیسے بندہ صابن کے بعد صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا مانچ دیتی ہے یہ چیز انسان کو اور اللہ کے نبیوں کے اوپر جو صحیفے نازل ہوتے تھے یا جو کتابیں نازل ہوتی تھیں ان سب کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے اس کا کردار سمر جائے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو حکم دیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتب ان سے مراد جہاں دین کے حکم بھی ہیں احکام دین اور قیمہ سے مراد ہے معتدل بڑا بیلنس دین ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھا کے پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جو قرآن پڑھا ہے اب یہ دلیل تمہارے پاس بھی آ گئی ہے اس کے بعد اب اگر تمہارا کردار نہیں بدلا اگر تم پاکیزہ نہیں ہوئے ابھی تمہارے اندر سے کفر اور شرک والی چیزیں نہیں نکلیں تو اب تم کس بینہ کی امید رکھتے ہو میں بہت سوچتی ہوں کہ کبھی کوئی کام نہ ہوا تو انسان کہتا ہے اچھا جب یہ ہوگا تو پھر یہ کام کر لیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے آپ کہہ لیں کہ معجزات میں سے معجزہ یہ کہ ایک بندے کو اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے میں پورے شعور سے کہتی ہوں ہم تو عادت ہوگی نا پڑھنے پڑھانے کی اس کو سمجھتے کچھ نہیں آپ ذرا دنیا میں نکل کے دیکھیں آپ سجدے کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ یہ تیری شان ہے کہ تو نے ہمیں کتاب دے دی سمجھا دی پڑھا دی آپ اس طالب علم کو سوچے کہ ایک دن ڈرتے دل کے ساتھ سورہ فاتحہ کھولتا ہے اور وہ بالکل صحیح سالم ٹوٹے پھوٹے بغیر بیچ میں ادھر ادھر لڑکے بغیر سورت ناز تک پہنچے وہ اللہ ہی اللہ کا ایک معجزہ ہے دنیا میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اتنے مختلف شور اور غلغلے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری حجتیں پوری ہو گئیں سب کچھ اس رسول کے ذریعے کھول دیا اب کیا کرو گے کہ لوگوں بتاؤ اب ہدایت کے بعد پھر کیا ہے گمراہی رہ جائے گی نا سورت مرسلات کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ فبئی حدیث بعدہ یؤمنون لوگوں اس بات کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے کوئی کچھ نہ کیا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن سب کچھ کر کے بھی اگر ہم ٹھیک نہ اپنے آپ کو کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا ہو جاتا ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اس مقام پہ پہنچے میں کس بینہ کو ہم نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ آپ وجہ بتاتے ہیں کہ عموماً لوگ کیوں نہیں قبول کر پاتے یا کیوں ایک بینہ ایک رسول ایک دین آنے کے بعد بھی جھگڑتے رہتے ہیں اس کی وجہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں تفرقے میں پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ مگر اس کے بعد کیا گئی ان کے پاس روشن دلیل بڑی افسوس کی بات ہے لیکن ہے سچ کہ اختلاف آتا ہی علم کے بعد ہے آج بھی دیکھیں کہ جہاں لوگ دنیا دار لوگ بیٹھے ہوں گے نا کھائیں گے پئیں گے لین دین کریں گے تحفے دیں گے تحائف دیں گے وہ کفر پہ یا نافرمانیوں پہ یا ایسے کاموں میں حصے ڈالنے میں جس میں شیطان خوش ہو سب لگے ہوں گے. جہاں بات دین کی آئے گی نا, دو دیندار کٹھے نہیں بیٹھ سکتے. رشتے کرو تو نہیں کرنے دیں گے, دعوت کرو تو نہیں کریں گے, کسی کا کوئی مسئلہ کوئی کچھ. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اختلاف آتا ہی علم کے بعد ہے. یہ کیسے؟ بڑی سمپل سی مثال دیتی ہوں, آپ اس کو علم پہ ثابت کر لیں سمجھ آئے گی. ایک عورت اس کو کھنپ کھانا آتا ہے اور ایک کو نہیں آتا. ماں بیٹی کو ہی لے لیں, ماں کو آتا ہے بیٹی کو نہیں آتا. آپ بتائیں کبھی کھانا پکانے کے طریقے کیا اچھا ہے کیا برا ہے دونوں میں کبھی اختلاف ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کو آتا ہی کچھ نہیں. جو ماں کر کے کھلا دے گی اس کو اچھا لگے گا, وہ سمجھے گی. اگر اس نے واقعی کسی اور کے ہاتھ کا نہیں کھایا وہ سوچے گی میری ماں سے زیادہ اچھا کوئی پکاتا ہی نہیں ہے. ہاں اب آپ لائیں ذرا دو ان عورتوں کو جن کو کھانا پکانا آتا ہے, پھر ذرا عورتوں کی گفتگو سنا کریں. ہاں یہ زیادہ یہ کم نہیں نہیں نہیں یہ نہیں نہیں نہیں یہ نہیں نہیں نہیں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں عورتوں کے کچن میں. میں تو یہ ڈالتی, میں تو وہ کرتی, میں تو. اب وہ دونوں علم والی ہیں نا, تو کٹ کٹ کٹ کٹ لگی رہتی ہے. اور دو جاہل بھی بیٹھے ہوں تو بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی جس کو آتا ہی نہیں وہ کہتا نہ نیت کی نہ قضا کی, تو ہمیں کیا, جو مرضی کرتے رہو. اب یہ دنیا میں ایسے ہے نا, دو کپڑے سینے لے کٹھے بیٹھ جائیں اب دیکھنا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور جن گھروں میں بعض لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں فلاں کے میاں بڑی ہیلپ کرتے ہیں کچن میں, ان کو بڑا شوق ہے, میں کہتی ہوں ان سے زیادہ دکھی عورتیں کوئی نہیں ہوتی جن کے میاں کو بھی کوکنگ آتی ہو. وہ جینے ہی نہیں دیتے عورتوں کو, وہ نہیں جینے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز باہر ہی بیٹھیں, کیونکہ جس کو تھوڑا اور آتا بھی ان کو تھوڑا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ثابت یہ کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ آتا ہے. تو وجہ کیا بنتی ہے اس کے بعد, کہ پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم والوں کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے. دیکھیں مسجدوں کو دیکھیں, اداروں کو دیکھیں, مدرسوں کو دیکھیں, گورنمنٹ کو دیکھیں, جہاں دو علم والے جڑیں گے نا کھٹ کھٹ کھٹ, ان کو کسی اس بندے سے کوئی بیر نہیں جو باہر کھڑے نماز پڑھ ہی نہیں رہا. ان کو بیر ہے تو اس سے جو مسجد میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ میرے طریقے سے نہیں پڑھ رہا. اختلاف کا ہے تمہیں ایسا کیوں آتا ہے؟ آج سارے دین کے سارے فرقے سارے مسلک جو ہیں ان کی بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ بندی کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرا لیا, مجھے امید تو نہیں تھی ہوگا. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اتحاد ملت, چھوٹی سی کتاب تھی اور بہت جب بندہ ارد گرد دیکھتا ہے ایسی چیزیں تو دل دکھتا ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی اس کتاب کو عام کر دے, لیکن وہ زبان تھوڑی مشکل ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا اس کو ریکارڈ کر دیتے ہیں, شاید کسی کے دل میں بات آ جائے. تو مجھے پچھلے دو ویک لگا کے الحمدللہ اپنی ایک کلاس صبح کی جو آن لائن ہے اس میں پڑھائی ہے یہ کتاب. یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے ہر دیندار کے ہاتھ میں اس کی کاپیاں پکڑا دو, ایک دفعہ سن لو پڑھ لو. وہ کوئی ایسی کتاب نہیں کسی مذہب, وہ بڑی اخلاقی کتاب ہے. اور جو دو لفظ نکلتے ہیں نا پیچھے, سارے اختلافات کی وجہ حب جاہ. حب کیا ہوتی ہے؟ مال. اور جا کہتے ہیں جگہ, آنر, لیڈرشپ. میں بڑا, میرا نام بڑا, میرا نام بڑا. اس کا ایک جگہ یا تو حب جاہ ہے یا حب مال ہے. ان دو لفظوں نے امت کو آج توڑ کے رکھ دیا ہے. بہت ساروں کوئی نیچا نہیں ہونا چاہتا. کتاب میں ہم نے جو ایک لفظ سیکھا ہے نا کہ اتحاد کی قیمت اپنے نفس کی قربانی ہے. آپ اس کرسی کی بجائے اسے نیچی کرسی پہ بیٹھنے پہ تیار ہو جائیں. یہ واحد قیمت ہے جو نہ روپوں میں نہ ڈالرز میں نہ کرونز میں دینی پڑتی ہے. ہے یہ سائیکلوجیکل پرائس, نفسیاتی بیماری ہے پرائس ہے, لیکن یہ کوئی دینا نہیں چاہتا. بچہ نہیں نیچے ہونا چاہتا تو بڑے کہاں ہوں گے. اور خاص طور پہ جب ذرا بندہ دین کے نام پہ اوپر ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے اختلاف تو ہوتے ہی علم والوں میں, دین والوں میں ہوتے ہیں. یہاں دین کی نہیں دنیا کے علم کی بات کریں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے وہ دوسرے ڈاکٹر کی بات کرے گا, نہیں نہیں اس طرح نہیں چاہیے تھا یہ چاہیے تھا. وکیل کے پاس جائیں, جی کیا ہوا جی, یہ آپ کو کس نے کہا؟ فلاں وکیل نے کہا, یہ تو کہنے ہی نہیں چاہیے تھا. کریں دنیا والے کریں, ہوگا یہ بات ہے. اور اختلاف اور چیز ہے, مخالفت اور ہے, لیکن علم والوں کا اختلاف ناقابل برداشت ہے. اس وقت امت کا ناسور, اس وقت امت کو جو چیز دور کر رہی ہے نا دین سے, وہ بے دین لوگ نہیں کر رہے, دیندار لوگ کر رہے ہیں. ایک اور بڑی پیاری آیت ہے سورۃ مائدہ کے اندر, آفا حکم الجاہلیت یبغون. تو اس میں میں تیاری کر رہی تھی تو میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت مجھے نقطہ ملا. اور وہ کیا تھا کہ آج کے دور میں باہر کے کافر جو نا وہ اتنا اسلام کو نقصان نہیں دے رہے جتنا دین کے اندر آ کے بھی جاہلیت کے طریقے اختیار کرنے والے جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ اور جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں سے پڑھ کے آگے جڑ رہے ہیں, یہ پلے سے باندھ لیں, کبھی بھی دین دار سے لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں. جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دے, آپ کو اس سے اچھی سمجھ آتی ہے آپ کر لیں, پوچھے کوئی تو بتا دے, نہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اٹکائیں. آپ کے سامنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا, آپ پہ کوئی حجت نہیں جب تک کوئی آپ کو نہیں پوچھ لیتا. تو بہرحال یہ تو ایک بڑا تکلیف دہ ٹاپک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے مسائل شروع ہی علم کے بعد ہوتے ہیں. حالانکہ تفرقے بازی کی بجائے ان کو حکم کیا تھا, وما امیرو, ان کو تو بس اسی بات کا حکم تھا, الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. ان کو تو کہا تھا ایک اللہ سے جڑو, اور اللہ سے جڑنے کے اندر تم باقی ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر اسی ایک اللہ کے نام پہ لوگوں کو توڑنے لگو تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. اور کیسے اللہ کی عبادت کرو؟ مخلص ہو کر, خالص ہو کر, اور اس کے بعد حنفا, یکسو ہوتے ہوئے, فوکسڈ ہوتے ہوئے. حنیف کی جمع ہے حنفا, کہ سب سے کٹ کے ایک رب کی طرف ہو جاؤ, مائل ہو جاؤ, یکسو ہو جاؤ, شرک سے توحید کی طرف اور دوسرے دینوں سے اسلام کی طرف جمع ہو جاؤ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک رب سے جڑ جاؤ. اور کیا کرو؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہی ہے دین قیم. دیکھیے ایک آیت ہے, تین اہم رکن بتا دیے دین قیم کے. لفظ قیم ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں سورت الکہف میں, لیکن تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, پھر 15 سپارے گزر گئے ہیں, ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. قیم کا لفظ وہی ہے جو قیام ہے, قیامت, رکوع اور قیام جو ہم کہتے ہیں نا. قیم کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا, جیسے یہ ٹیبل ہے نا, اب یہ سیدھی ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بالکل, لیکن اس کو بالکل انچوں کے ساتھ ناپیں کہ اس کے ایک ٹانگ میں دوسری میں بالکل نقص نہ ہو. جیسے پاس ٹیبلز ہوتے ہیں نا, ہاتھ کم بھی دے گی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, کھانے کی مثال پہلے بھی دی یا پھر دے دیتی ہوں, کہ جو صحیح کھانا پکانا جانتا ہے وہ بتاتا ہے نا اس میں کیا ڈلے گا. کوئی دوسرا بندہ کہ نہیں میں اس میں نمک نہیں ڈالتا تو کھانا پھیکا ہو جائے گا نا. چینی اس میں 1 کپ کی جگہ 4 چمچ ڈال دیتے ہیں, خراب ہو جائے گی نا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ آپ کی وہ چیز خراب ہو گئی. دین اور دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا, اس کا جو بہترین کمبینیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس میں کمی بیشی کرنے والے کا دین قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود بھی اس میں قائم نہیں ہے, انہوں نے تو سارا دین ہی بدل دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود نے خدا, ہدن, ہدایت کی جگہ ہوا پرستی کر لی, خواہشات. آج کی تورات اور انجیل جو ہے نا, یہ پوری کی پوری خواہش پرستی کی ایک بہترین مثال ہے. جس چیز کو دل چاہا ڈال دیا, جس چیز کو چاہا نکال دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر اس سچے دین پہ قائم نہ رہے. اور ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, اور تیسری چیز, اولئک ہم شر البریہ. اس آیت کو اگر ہائی لائٹ کر لینا تو پھر کوئی یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتا کہ کیا اہل کتاب میں سے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے. دوبارہ آ گیا اس صورت میں, جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے, مشرک آف کورس سارے یہ جہنم کی آگ میں اکٹھے رہیں گے, اور اولئک ہم شر البریہ, یہ بدترین مخلوق ہیں. بریہ کا جو لفظ ہے نا, یہ 12 حمزہ سے بر ان, کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام الباری بھی ہے. باری, ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے اس کو بریہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس سے مراد ہے مخلوق, کریشن. بدترین کریشن ہے وہ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اللہ کی بات کو بدل کر دوسری طرف چل پڑے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا خلقہ کے معنوں میں ہے اور بریہ اسی سے ہے. ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بدترین کریچر ہے. ذرا نوٹ کریں اپنے نوٹس میں کہ کتنی مخلوقات ہیں دنیا میں. ادنا سے ادنا درجے کی کریچرز کو بھی آپ دیکھ لیں, چھپکلی. اور کیا برا لگتا ہے لوگوں کو عام طور پہ چیزوں میں؟ چھپکلی کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے بولیں؟ کیڑے, مکوڑے, سنڈی, ٹڈیاں, سانپ, کیڑے, مینڈک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرک اور کافر یہ ان مینڈکوں اور ان ٹڈیوں سے بھی برے ہیں. انسانوں پہ نہیں بریا کا اطلاق ہوتا، مخلوقات، گندی سے گندی کیچڑ میں لطپت کوئی مخلوق آپ دیکھیں اس سے بھی یہ بدتر مخلوق ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی بو نہیں آتی اس سے، کیونکہ ابھی ہمارا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفا یہ پہلو کمزور ہے. ماں سے پیار ہوتا ہے نا بچی کو، تو ماں کو کوئی کہہ کے تو دیکھے برا، بچی کہتی میں بھی نہیں تم سے بولوں گی، تم نے میری ماں کو گالی دی ہے، تم نے میری ماں کو برا کہا. ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کے بارے میں غلط بات سن نہیں سکتے، لیکن شرک اور کفر کو ہم کہتے ہیں سو کے مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، اور اس کے برعکس کوئی ذرا زنا کی یا فحاشی کی یا غیبت کی بات کرے کہتے ہیں توبہ توبہ، بڑا اندھیر ہو گیا. وہ آپ کو میں نے بات سنائی تھی نا کہ ایک مولوی صاحب تھے تو ان پہ الزام تھا کہ یہ ہمیشہ توحید پہ ہی درس دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ کیا بات ہے، آپ ایک ہی موضوع پہ درس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک دن آئے تو بات سنانے لگے، تمہیں پتہ ہے وہاں میں گیا ایک شخص گائے کو پوج رہا تھا. اچھا اچھا اچھا اوکے اوکے. کوئی کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا مولوی صاحب کی بات کا. دوسرے دن آئے کہاں وہاں دیکھا میں نے، دیکھا ایک بندہ قبر کے آگے بیٹھا سجدہ کر رہا تھا، پھر بھی لوگوں نے کوئی نوٹس نہ لیا. تیسرے دن وہ آئے تو کہنے لگا دیکھو وہاں گئے تو سڑک کے کنارے ایک جو تھا وہ برائی کر رہا تھا. تو لوگ کہنے توبہ توبہ توبہ، لوگ شروع ہو گئے کون تھا کیسے تھا اس کو مارتے ہیں. کہنے کا بیٹھ جاؤ ادھر، دو دن میں نے تمہیں شرک کی باتیں سنائی اور تمہیں کچھ نہیں برا لگا، اور آج میں نے برائی کی بات کی تو تم اتنے غصے میں. اس کا تھا تمہیں ابھی اور سیکھنا توحید کو. سچی بات ہے، میں تو یہی سوچتی ہوں. کل ہم نے اپنی کلاس جو ہوتی ہے صبح کی اس میں اسماء الحسنیٰ کو کمپلیٹ کیا ہے، پورے تو کبھی بھی نہیں ہوں گے لیکن 99 اور اس پہ 17 ناموں کا تھوڑا سا ریفرنس دے کے تو اس سیریز کو پورا کیا. تو کل سے میرا دل عجیب سا جیسے نا کٹا کٹا دل رہ رہا ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جی آپ کے اتنے نام ہیں ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. سچ بات ہے کہ نہ ہم نے آپ کو الرحمن سمجھا، نہ الودود سمجھا، نہ الوہاب سمجھا، ہم نے آپ کی قدر ہی نہیں کی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اس سے زیادہ تو ہم اپنے شوہروں کی قدر کر لیتے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں سن سکتے، اس سے زیادہ تو ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تو بات ہی نہ کرو، یہ بدترین مخلوق ہے. اب بندہ سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک دم خوف آتا ہے، کہتا ہے اچھا کیا کریں. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، یہی ہے بہترین خلائق، بہترین مخلوق ہے یہ. کیا ملے گا ان کو؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، کیا ہمیشگی کی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. اور سب سے بڑی جزا جو ان کی ہے وہ کیا؟ کہ رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن یہ کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے. کیا یہ جس کا اوپر تذکرہ ہے جنت اور اللہ کی نعمتیں؟ جو اللہ سے ڈر گیا، خشیت طاری ہو گئی، یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق ملتی اس کو ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور ان چیزوں کو کر لینے کے باوجود اگر کوئی اللہ سے نہیں ڈر رہا تو وہ اپنے آپ کو بہترین مخلوق نہ سمجھے. سادہ سا پیغام ہے اس سورت کا، لیکن دیکھا جائے تو اس ایک سورت کا پیغام وہ ہے جو پورے قرآن پاک کا پیغام ہے، اخلاص، صرف اس کے بند کرو. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. گویا کہ مسلمان قرآن کھولتا ہے تو اس کو ایک پیکج دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بننا ہے تم نے، اور اب یہاں آ کے کہا جا رہا ہے کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفا. کیا محاسبہ کر لو کہ اس قرآن کے سفر نے تم کو کتنا خالص کیا. کس کس چیز سے انسان خالص ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ اللہ کے ماں سوا ہر دوسرے کی کے نفع سے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو خالص کرنا ہوتا ہے. خالص ہونا ہوتا ہے نا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے دھات کو پگھلاتے ہیں نا تو اس کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور اصل چیز الگ ہوتی ہے. اور اللہ بندے کو خالص کرنے کے لیے اتنے مرحلوں میں سے گزارتا ہے کہ بڑا مضبوط بندہ ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جیسے کپڑے کو آپ نے صاف کرنا ہے نا میل کچیل سے، کبھی بلیچ ڈالتے ہیں، کبھی اس میں سوڈا ڈالتے ہیں، کبھی پکاتے ہیں، کبھی صابن لگاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جو کپڑے ذرا نازک ہوتے ہیں نا وہ پھٹ جاتے ہیں، بعض کپڑے جل جاتے ہیں اس میں. اسی طرح انسان کو خالص کرنے کے لیے اللہ اتنی بھٹیوں میں ڈالتا ہے کہ بہت خالص بندہ ہی نکلتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک ایمان والے کو خالص کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں رہتا اور اس کی موت آ جاتی ہے. اور اللہ ہمیں ایسے ہی کرے، کیونکہ اس دنیا میں خالص ہو جائیں، یہاں کر جائیں، لیکن استقامت پہ رہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں. اب اس پوری سورت کو سنیں، ایک دفعہ کی تلاوت سنتے پھر سوچیں کہ کیا واقعی اس کا جو مین تھیم تھا وہ میں سمجھ چکی ہوں کہ نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.